الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فلا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. سورہ زمر کې دلیلونه ذکر شو، کائنات ذکر شو، انسان ته الله د خپل بدن او جسم نه په خپل وحدانیت باندې دلیل بیان کو، او بیا ته ترغیب ورکو چه اعلانو کا دماد وحدانیت لا الہ الا ہوا بل سوک نشتا چی دا کارونو کی دنیا کی دا صرف اللہ کی. کل چه اغی اعلان نکو اقرار نکو اللہ وحدانیت ان قبلو اللہ رب العزت ورتوی چی کم پلوزے د نجات لار خدا غدا، جنت لار خدا غدا، توحید دی چې تاسو دل ناراضه حکم په لوازه ان تصرفون. نور پسې زورانه ذکر کوي تغینا شکر خلق تا توحید منکرین تا چلاو یرسو مرتازو کبر او شرک کوئے بوج بے پتاسو باندی نقصان بتاوس ترسی تاوان بتاوس ترسی. اللہ رب العزت وی زمائیس نشے کامولے زمائیس نقصان نشے کولے پل نقصان بکوئے ان تکفرو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. اے خلقو کو کفر کوئے دا اللہ دا وحدانیت مخ کی کلمی تا توجہ دا کفر دا سنا انکار دا سنا دا دی مسلینا چلا الہ الا ہو دین انکار کوئے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ. نبی شکا اللہ حاجت نشتے استاسو ایمانو نتا انکم اے ان ایمانکم مدارکوی ابن جوزی ہوئی تاسو ایمان تا خدا اللہ حاجت نشتا تاسو عطا حاجت تے داویلیو حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ ابراہیم کی راغلی و اتم آیات کی وقال موسیٰ ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا. بنی اسرائیل تحویلو یا عام اعلانو چی خلقو کا کفر کا ویتاسو اسوک چی پزمکا کی دی ٹول کافران شی ان الله لغنی عن العالمین. الله بی نیاز دی اس ضرورت یې نشته دی غلبه کې اس پیدا نشته دی استاد په ایمان راوړو کې او اس نقصان نشته استاد په کفر کې. او دلته هم دا څه وی دا زورنا شو آغا خلقو تام چیغا سرد دمرت بیاننا و دعوتنا پل عقیدہ کی فرق نراولی وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ او کتاسو دا اللہ شکر ادا کوئے مسلمانے عقیدہ دا توحید پیدا کوئے يَرْضَهُ لَكُمْ وَدِيبَ دَنَ رَزَائِ دا اللہ دا رضا سبب اللہ دا رضا عمل اگر اللہ شکریہ دا کولی اشکریہ دا غدا چدا اللہ وحدانیت امنی اللہ رضاش یرضوہو لکم مانا یقبلو عنکم سمرہ چدا اللہ شکریہ دا کوئے دا غی احسان پزان باندے مانے دا غد احساناتو ومقابلہ کی الحمدللہ وائے هر احسان چتا سو یاد کے او پاغي باندې الحمدللہ وای نو یرضو لکم قبلی به کنا رضا معنا قبل اول دعا خبري ور توکلی چلا رب العزت وی دعا زما کار دے زما اختیار دے کفر ما پیدا کړي خو خوشاله پینیم او ایمان او توحید میں پیدا کړي پدی باندې رضا ما او پدی باندې خوشاله ما اراده د الله د هر څه کیږي اراده په اراده باندې ابلیس هم پیدا کړي او فرعون هم پیدا کړي او دا د ارادي کارونه دي ښا بلله غذر رضا کارونه دي نو هغه خاص دي اراده کې او رضا کې ډیر فرق دی ډیر اراده د الله د هر څه کیږي خا که خیه که بدی او که کفر او که ایمان ارزته ولیکن رضا خاص تا مؤمنانو سره چې وی د الله په دین کې مصروفي دي ته جدا څه خبر او شو نو دیوی چیر مونگا اخپلو مشران نو مجبوریو اخپلو اکابرین ناو دو شیوخ و دو مشایخ نا اگی مونگ تویلی دی چی مونگ دا تصوو ناو کوئے مونگ زی مواریو تاسو خلاصی بس او دو مونگ پا خبر عمل کوئے علم نو مشرانو بیدبی نکی علم دا عالمان و قدر کئی ناغی مونگ تویلی دی چه مونگ دا تصوائی نتا کوئی دا دین دی اویلی چه دا آخرت نمی ریگه مونگ زی مواریو اللہ رد کی پا دا غیبان دی گورد عمر دا روغ خلق غرق دا سوک دی دنیا کی چه غب زی موار شی ولا تزروا وازرة وزر اخرى نشی زموار کې دی یو نفس د بوج د بلچا هر سړی خپل بوج وړي هغه زموار وي په بلچا نشي ولا چولې کار څومره ډیر نږدې او قریبي کنا کولات دی نو په خپل مور او پلار باندې خپل ذمہواری نشي غورځولې چې تاسو پوښي او کاروم پوښي دا ځکه کوم مور او پلار نو په اولاد باندې خپل بوج نشي غورځولې چې ټول مرند سره خارې کړی وي او قسمه قسم وختونو کې استاد تربیته او پرورش او خدمت کړي دي ته به زموږ ذمہواری کړي دغه سي دنیا کې کار سمرا مشران کشران دیو بل زموار نشی گرزی دی اس سوک دچانا بوج نشی کم ہولی در دی عقیدہ وکن دی خپل نجات او الله سره کامیابی دل سره د کفر او شرک نه ګوره کفر او شرک به هم کو بیا به په دی باندې ځان لزړه خکاو چې زمو شران شته الله دې خصاتی او غي زمونږه تاسو کوي او غي چې خبرو کی کنه خامخاو منل شي دا عقیده په امت کې ډیر پاک سریت سروا وسوم دا خلق عمل پرې هره د دې لپاره چې بل څوک په نظر کې دي غریبان دي اعتماد دي چې بس دی و زمونږه خبره کې الله سره شفاعت وکړي الله دا جمله 500 ځای راوړی قران کې چې نه نه ولا تزر وازره وزر اخرى نشیولې یو نفس بوج د بلچان نو دیوی چې بس تاسو اختلاف جوړ کړئ مشران یو سویلې تاسو بل سوای مونږ غی نشو پرې خوده امونگ استازو خبره نشو منلی نوی خبری ام رئیستی دی کی نیو بل سر پیسلو که چدا خلق دا دی جنجال نخلاص سی ولی نکی نیو بل سر عوامم پا شک و شباتو که مبتلا کلی دی تا استازو نقصان دوی کنخا اللہ رب العزت وی دا دل تک نکی گی دا پیسہ لی زین دے سمم الی ربکم مرجعکم بیا با پا طرف درفستا سبان دی واپسی وی اورات للوی فینبیوکم بما کنتم تعملون خبر باوم کی په حقیقت دا عمل چې تاسو کړیو نوم پرې خود کنه خلقو تلستلې کو قران یې دا تو غواړو چې دا د قران خبره ده دا ومنه ده الله خبره ده ځان نه څوک نه وي او تاسو به دا وی چې نه مونږ ته ویلې دي چې بل چا خبره ما مانه بس چې موږ د تسواوی دا عمل کوي دا د نجات سبب دی او په دې باندې بخلاصي وی الله سبحانه الله رب العزت وی چې په واشه تا د خپل عمل نه خبر وسو عمل کوي په پته نه پويږي چې قبليږي که نه قبلي الله ته دی وی قبولي دی هو ورځي برا وی که سمرا لیاو که اولتر حلا دا دی خلقو دا عمل دا حیثیت تخوا عمل کی جتو توی چی گورا پس طریقه کوانو زانم کڑه وصیب وخم خرابه و پتاز طریقه که چی آخو دا قبلی دون ندا صحیح طریقه کوان وی دماغ خپل کار ده ستاما سرس کار نشته او تعالی نکوما چې چاله کوما نو هغه به قبلی عجیب خبره کوي الله رب العزت وی تا عمل ډیر خلې کړې چې دا به قبلو ما استعمل تمون پشانت نو ستانوري خبره او اخلاق تا اخلاق او پشانت نو ستا معاشره او معاملات ټول غلط دا حرام و ندک تو پا دیبان دی جنت تا دی تو خو عمل کئی او پا پتہ نپوئی گی او بس دعوائی چا اللہ تا دی قبولیم اللہوی پو بشی دا قبلې دوه خبر وکي الله تاسو باغ عمل جمع شباکا او کنتم تعملون انه عليم بذات الصدور بشک الله څنګه د ظاهر نه خبر دې کړه دغه سه خبر دې د خلق د زړونو د حال نه او کنه عمل کې خنیت ضروری دی نستانیت الله ته معلومه چې تاسو په سنیت باندې دا کارونه کول عبادتونه دې کول سنیت ته دا دومره پټه خبره ده او دومره خفیه راز ده چې هغه ملائک چې لیکل کوي کنه غریب هم قیامت کې دغه سه حیران ولاړ بلی اغیی وقبل لکلو تا گوری چی مونگ دا یو بنده عمل لکلو دی نو اغا زمونگ پا خیال که دا قبل دو دی دا اغا دا پارا سبب دا نجات تی دیو او چلتا که اللہ تا عروان دی شی کنا او اغا پی قلم را کاغی ملائک بوئی چی مونگ تا علم نشتر چسو چلو پاکی خان اللہ نا بولی زدوی تاستا علم داو چه بد ده سویل نو تاسو لیکل صحافیان وی چه با سویل نو تاسو با لیکل دنیت نه خوز خبر ما دنیت نه خوز تاسو نه خبر انو علیمم بذات الصدور او خبر خطول دنیت تا لیکن کنن چاہتاوی چه گورا اول عقیده صحیح کا ستانه سوالم نه سپتما نیم ستانه زما احسان مما نه پزان باندې استاد پاره ما خپکیګم در باندې رور می چې د عقیده صحیح کها ساج کما عقیده ده کنه او غیده سه او ته هر څه کینو نه قبلیږي نه دی منز قبلیږي نه دی حج قبلیږي نه دی عمره قبلیږي اس ځان کړه زدر باندې خپه کېږم چې دا عقیده لري کا عقیده سره پالا پیدا کا تستل نه شو په زیارتونو کله پکې ناشتي او روپېرا ونده داس ظلم کې سخاچټا تر گاونه ټول پرلار کې جوړ کړی دی ښا ولي لار کې او سنټر کې دکان خو چلی کنه خان دا ځای کې درګه جوړ کړل دي چې هغه 400 دي هر غاړې او تلار راغلي د بورډینګ مارکیټ ته غاړ دا خلک پیاده را روان دي خزې سړی او دا لوټونو ته ورځي ادیو تا گورا ناس دے باچا سے وہ اگر آٹو لئی اکل خلق لمنزم ورکی خلق باندی دمونہم اچھی عملو نا کئی عملو نا کئی چتو تا ہوئے چھ گورا عمل کئی خواست زان کڑھائیں دا غزائی پریدہ داد دا شرک پا مرکز کی دی رہے توحید عقیده پیدا که دغه سیدونه پری ده نه نمانی که نخواه بگورا مونگا چی مشرانو سکری دی که نه ناغا بکو مونگا ولی آمانو سو که نمانی نه ندی منی وی دومره بدبخت خلق ده خواه فیدایت اللہ کار ده بس دازی مواری اللہ غستی ده چی اختیار زمان دی او انسان حال بیانی ولی خلق باوی چی ارا دی پو اکول غاری دخ دی ندی پی جندلی جوڑی داسی معلومی که خواب بس ولو که لویشوی دادی اوکی پوگا کرده دیو دسن خبر ندی بس ازیره لزیر ازیون الله ویول نه خبر د باندې چې زه پکلا کا کم کنه سو بیا ګوره چې دې ما منی کنه منی هي پیدا مسل انسان ضر کله چې ورسی دې نا شکر انسان تام دې مشرک انسان تاسو مرز سو مصیبت سو حادثه د دنیا سو آفت پراشی سو بلا پی پریوزی دعا ربو نو چغوی خپل رب تا دست دست نمون اخلی چغو بتالمون درزی خوا یه د خیر مالک وی دانم دیوری دلو دا اللہ چر در یه د خیر مالک وی تا چر خیر کرده ناشنا ناشنا نمونه ولا ورزی خوا کامیه و که مولایی خوا مولاو پا گدیره قلقلی کئی او خداون دی قدوس پروردگار عالم نمونه چالا ورزی پا گاڑی کی نزی دیو دادو آگانی کئی خوا اتو این پیجنی چغی وی خپل رب تا او پریاد کی خپل رب تا منیبن الیه اے راجعن من الشرک الاللہ ابن جوزی وی تا شرک نتو باو باسی چی بیاہ با نکو ما اولا تا توجہ کی چستان با سوال کوم تان با جتا و ضرورت غارم باس تو با یا با نکو منیبن الیه دا سمرہ دے اخلاص خبر دا ذکر اخو اللہ سوال قبول کی کا نخوا اوہ مصیبتا اوہ مرضا اوہ حادثا اوہ سختتا لرکیم سمہ اذا خوولہو نعمتا منو بیاچہ اللہ ورکی دتا نعمت دخپل طرفنا نعمت سشے دے صحت ولورکی پس دا مرضنا مال دولت ولور کی پس دډیرې خوارې او غریبېن اولاد ولور کی پس دډیر لوی محروم والینا کاروبار ول دنیا کې روان کی بس د دنیا لارته خطا شو او زه او ته نو الله ولکار سم کو نعمت منه نسی ما کانا یدعو الی من قبلو نویر کی دے سو ما کانا یدعو الی من قبلو یو مانا دار دری معنی ییر کی دے اغا دعا چدبا اللہ تا آواز کاو پاغی سرا وہ تا چبوی ید خیر مالک اغا دیر کلو تا چې بوي چې په ذل جلال مې قسم نه حاضر کړو وي هغه دعا دې ډویر کړه هغه نمونه دې ډویر کړل الله به دې زمرا اٹکار وکړو چې ستا سوال قبول کو ستا کار سم کو ستا نه مصیبت لري کو نا به دې نه يرول کنه ګورا به دې وظیفه کړیو نسیما کان یدعو الی من قبل ذم ير کی ما کان یدعو الی من قبلو اغه مرز اغه zarar اغه تکلیف چې د ما فریاد کو نغی د پر الله تا چې الله زاران لری کی یا الله چې تسوې نو زبا کوم خو داران لری کی او دریم نسیما کان یدعو الی من قبلو ییر کی اغا اللہ چی دبو تاواز کو فریاد کو اغتا مخک مخک تو مصیبت کو اخکی اللہ ام ییر کو اغا دعای ام ییر اکلا اغا مرضی ام ییر کلنو عرصی ییر کلو تول سبق ییر کو تو دے سکوی چی اغا عرصی ییر کلکنا اغای دو پردی ٹوکرے کے اوغر دولو نو دی وسه کوي الله وی وجعل لله اندادن ذکر تکې ناشته بنا زولی بمانی پای بالکل چته وین ولي به نه من خان تبو وې اوسوک به نه مانی وجعل لله اندادن ذکر تکې ناشته دغه سې کوڅوک تینا تاسو کیم چرت ستاسو هغه په خانه وخت یې ردی جوړي نو یاد مې دی وله نو چې یاد دې دنو قبلې ته نه مخکې وینه دا وګوره دا د چا برکاتو دا خو لوی لوی خلق په دنیا کې شته ښا دا خو د چا نظر په مونږ باندې ته یې نه خبر ولی چې یو نظر وکړي کنه او اسمان ته وری ورسې بیا دا لنم ناخلی ګوره دا غچانم اخلی چې نا معلومه خلق دی نا معلومه څوک دی چې ته د چا نظر او د چا برکتو څوک دی کم بختا دلانم ناخلی چې هغه معلوم دی او تا ته زموږه درګنه نیس دی سمرنا شکری کې دا غزاتو او دا غچانم اخلی چې ته په خپلوم نه پیژنې لا یعلم سورې یونس کې ویلو نو ګرځې دی الله سره شریکان یوازې الله نوم ناخلی او ایدا مونږه ومنو چې الله او کلار سره الله خو کوي هر څه خو کوي خو نه ایله والا به کوي کنه ته وی خبرې زمونږ نه مونږ خو سزا نه دی پرېښې هر پله تلیو هر یو درګام ټنګولې دی کنه نو بس وی زوره پکې دی یو خبر ولګی ځنه وجعل لله اندادا دلاده احسان او د انعام دا نتیجه شو چې واځي دا په نوم باندې کار نکیدو نو نور دی وسره مرګري کړو دغه شرک وی کنه شرک نور څه نه دي تنوي چې خدای نه مانی هغه تهري نو مشرک هغه چاته وی چې الله مانی صفاتونه مانیو او محبت عمر سره ای خو لار خطا کړی دا وی ځان نزدې کوما ځان لري کایته نه لار خطا کړی الله سره د نزدې کات خان وګرځي الله سره شریکان ناقبت دایلی ذلان سبیله گمراه شي د الله د لار نه یو معنا دا لازمی په خپل گمراه یا خلق گمراه کوي د الله د لار نه یو د شرک تعلیم ور کوي لیکچرر نو کو سره یو ځکیږي نو یې راو نا زولی به معنی کنه تا وی زلی دلیو ما تا تا تحیات دی کنه د څنګه ما او اس خو د الله فضل او د نیکانو بندیانو دوا دې دلن نه نوځي کنه ها په ذل عن سبیلی خلق گمراه کی وس خلق تخپل استوری بیانی او قصه بیانی چې دا سو شو دا سو شو وی تا ګور دا د اولیاء برکت نه دی دا د اولیاء کرامت نه دی وی وی اوس پوښ وی الله به پریری چې هغه باندې خپل عقیده مناو کی ښه ذل عن سبیلی چې داسې انسان شو داسې ناشکر شو الله او ته د زورنی په شکل وی قل وایا ته تمتا بکفرک قلیلا مزیو کا په دې خپل کفر باندې لګونتی کفر او شرک ډیره مزیدی ګنده دنیا ښا ولې چې څومره ماړه خلق دي او ګوري کنه دغه خلق دي هدي اخذین خالی نه دي وګوره ته به ویلې نشي ګوره ځکه چې داغي قبضه ده پارسه باندې ویلیم نشی داس خواه داغی خلق دا عقیدی دی خواه او چی دا توحید نم ووری کنا تندی دیر روان شی یری گور دا خلق دا داولیاء سروی دشمنی دا ان کے پیچھے لگ گئے ہیں دا دیوی بلا مسئلہ نشتا دی خواه لکه ده زکات مسئله وکا ده خیرات مسئله وکا او خلق لونه پا کور ساتی ده اغی مسئله وکا او اید توب ده دیخ پل غرص کئی کنه خواه او ده اوکا اغا اوکا اگورو ای بلا مسئله نیشتا ای بلا مسئله نیشتا جی توحید چانی منه لیا او تا بده بلی مسئله سا ضرورتی ټین کینې چې مانګک نه لري کینو پاک وشي اول خوته نه پليتی لري کینو بیا پاک شي ورته ته غن نه لري کېو لګیای قراتونه کېو منځونه کېو دواګانې کېو نفلونه کېو اسان ذکر کته ځکه الله او ته یقل تمتع بکفرک قلیلا وای وتام چې فیدا واخلا دا دنیا ستاسو فایده دی دی مزیو کام دا دنیا ستا جنت تے او پا دیخ پل کفر باندیو کام قلیلن خلق وقت دیخا خوب لیدی دی انکا من اصحاب النار یقنن تید جانم یاننا مشرک دا پار اللہ جانم جو کڑے بل چالنا دا حال ذکر شو د مجرمانو خلقو چې الله رب العزت و تسم خیسته تقریرو کو دلیلونه او تذکر کړو ذکر کړو اخر کې وتاوي چې ذالکم الله و ربکم فل رب پی جنا داستا صورت دی له الملک اختیارات داغدي ته بل چا هیڅ اختیار نشته لا اله الا هو دا کلمه وایا دا کلمه زدکا بیان وتاو چې نیمن لنو الله ولا زورنی ورکړي تخویف ولا ذکر کو چې نک من اصحاب النار تقابل لسوره زمر یو جماعت ذکر کی نو بل جماعت مقابل کی ذکر کی چراشا دغه خلقم دی چې تاولی دو لبا دینگوالی چی دیتا میں اوکاتے شکلونے دے انسانانو ندی میرا پر اخبار کچی رازی کرنے یو پاکی داسی نیچ استرگی پی خوکیش زناور دی نا دا کفر دو جی مسلمان لکھو اللہ دیر دا مخ برکتور کردے مسلمان خو ډیر برکتی دی دا غو په کتو باندې نه مړی ملاوی دا خلق دی ولیدو چې دې چا په زړونو کې هغه سره محبت نشتا او الفت نشتا بس هغه چې کم ور سره دی او مجبور دی او هغه تناس دی او ناغی جزان پا عذاب دی چی خدا امون للارو گوری چی مونگ دن اخلاس شو زکا سیو ظلم خو ندی کنا بی حدا و بی انتها ظلم ندی داغی خلقو پا اخپل تنخوابان دی سکار نشتا چی بدی تنخوابان دی وورو لگی و چی مونگ دی بوت نخلاس شو اخو بوت دی داسه خلق الله مقابله کې خپل بندیان ذکر کوي، مؤمنان ذکر کوي، جنتیان بیان کوي. چراشتو ټول دنیا خدا سره نه ده. امن هو قانتن، آیا غسو کو چې تابعدار دي، قنوت تابعدار ته شي. حضرت مجاهد وی کل قنوت فی القران هو الطاعت. ناغه بندا چې تابعدار دي د الله، انا اللیل په وختونو د شپې کې ګوره، ساجدن وقائما، الله تولار دے، الله تسجدی کئ، عبادت کی مصروف دین. تاسو وخت داش پر اغلی ده دا. نور د پریوتو سره شپرازی اچ مومنان نو وی ولا سر نه لګولې منذ نذیو سبقو نذی یولس او دولس ته خبره ورسی نیمه شپه وشي دا ده کنه انا اللیل د شپې غو وختونه راګیر کړی دي په عبادت کې ساجدم وقائمن. دا جمله د محبت اظهار کوي چې د دې د الله سره محبت ته ولي چې محبت نه لږه کار سره چا ټول شپه په ځان باندې رونو کی اکل اولانی اکل سجدی کی دا خو پا یو محبت کی گی دا دا ایمان یو جز دی خوا دویم یحذر الاخرت دی تا خوف ویلشی دا آخرت نیریگی زکا خوب نشی کولے زکا دا اللہ بندگی و عبادت نشی پری خودے یو سکن نشی رست کے دے یحذر الاخرت یریگی دا آخرت ناچ دا آخرت خبری دیر گرانی دی ابھی دا عمل ننکی گی بس صرف پا عمل باندی او عقیدہ باندی خواب پا مال دولت نکی گی پا جاو جلال او پا اقتدار نکی گی پا اکثریت او پا قومیت نکی گی پا اس نکی گی نچلی گی پاکی بس خیستا عمل او خیستا عقیدہ دریم ویرجو رحمت رب امید ساتی در رحمت دخپل رب ایمان دیتا ہوئی خواب دری ٹکلی دی محبت خوف او رجا محبت با دا اللہ سر ساتی نداغی ما تحت با ہر عمل کے اور عبادت کے اور خدمت کے اور تعظیم بکے کپا لا سخ پوئی ہو کپا جبئی ہو کپا ذلئی او یرا با ساتی دا آخرتو یرا با خام خالو کی ساتی اومید با ام ساتی دا اللہ دا رحمتو چیاری خوبا کی ڈیری دی عذابونے ڈیر دی ہمونگے دا رحمت امید ہم ساتو بگر چی رحمت ڈیر زیاد تی پخپلا اللہ ویلی چی سبقت رحمتی غزبی زما رحمتو زما پا قہر باندی غالب شوی دی دا اظہار کے اللہ دا خبر دوارا قسم خلق ذکر شکنا اگنا شکریم بیان کل اول او بیا شکر گزاریم بیان کل نوسوئی چی برابر دی دوارا زکریر خلق داسی یراوی مونگا ٹول یو مسلمانان یو او زمونګم تاسو په شان عقیده ده وی ها اخ بډې راخای بیا مونګم تاسو عقیده زمونږ یو ده وی ها منزل ټولو یو ده خو عمل جدا جدا کسو بلا غریزان لے الله وینا سوال نه پیدا کیږي چې دواله یو شانتی شي کم صورت کې هغه کې دا مضمون الله نه ذکر کړي چندی برابر امنا جال المتقین کل فجار دا بز یو شانتی کوما پی یو موگی بیتلما قل او آیا تحالی استوی اللذین یعلمون آیا برابر دیا کسان چی پوئیگی پاقیده پوئیگی پا عمل پوئیگی پا دی پوئیگی چی اللہ پس باندی رضا کیگی او پس باندی خپا کیگی علم خدا دیکن علم نورات علم دا قرآن و سنت تی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او کسان چی نپوئیگی پا توحید باندی او پا قرآن و سنت باندی تپوس کې الله چې برابر دي دا استاذو بنز باندې نو چې دا پرخ به پوس کې بیا استاذو بنز باندې زموږ آسمانوم برابر دي او روزو شپوم برابر دي او روند اورو هم برابر دي هرڅه برابر دي فرق پکې نشته بیا روح المانی دې کې وي پوس پويږي الذين يعلمون قدر معبودهم فيطلبونه ایا برابر دی کسان چې پوئږي د خپل رب په قدر باندې د خپل معبود په قدر باندې نو طلب یې کوي شپار ورځ ځان ورنږدې کوي وته والذین لا يعلمون او کسان چې نه پوئږي په قدر د خپل معبود باندې نو فيطلبون غيره اغی بل پل منڈی ہوئی ولی اخپل را بخو نپی جند کن چکن دا جڑا و فریاد زیغا دے دا زارے او دا سوال او دا حاجت قبل اون کیا گا وی نپی جند نوزان لے نور دیو نا ناغی پس منڈی ہوئی پتلب دی دیوی نا ٹول یوشی دے ولی تا تدا پلانے استا سنگ اخکار سانا دے والا ندے ورکڑے اغه حسنه دا واستي اته وې دي نه پويږي ته خدای بنده دا سنت خبره نه ده دا خدای قران او سنت خبره ده چلاوي په دې علم پويږي چې کوم قران او سنت کې چې دا اصلي علم دی د مکی او د مدینې نه چې په دې پويږي نه غته عالم وي اته ما ته سنت سندای چې سند یې اغسته سند یې اغسته دې ټول سندونه اغسته تاسو څنګه وکړم مې دا خلک چې چاولې راوړي کنه توبه د دې هوا بندر نه او دا په خلکو یې ویشن دا څنګه دي د سند والا نه تاسو وکړه کار ته ته وایي چې دا حرام دی ولې وې دې کې سجل پاکه غلدا دیگه سو چلی ہوئی خواه تا خدای پنومی منلی دا خو سواب یه دا عبداللہ شاہ غازی پر روح بانده بخلی حالکا عبداللہ شاہ غازی تا تمعلوم دا روح خلا پری دا روح خدا دا چی اللہوی ما دا روح علمی چیلن دا ورکر اگا پری دا چی روح کم زیده خو اگا کم زیده پچت کی خبر جو کرده دومره دا خلق نه پوئی خواه دا دی ولا تعویل نه کوي کنه خواه یو خدای په نوم باندې خو ثوابه الکه ثوابه چې داغه په روح باخو نو د دې سړی مور او پلار بخلی شوی دی لکه بس یا د نور اقربا او رشتہ دار داغي په حق راغلی د الله طرف نه چې بس دیو بخلی شو وس زیارتونو لزه ادا ثوابونه غي تبخه غر تا گٹی اولی سمندر تا بولی در دی خلق دا سی حال لکھا مشرکین دا سی عمل لکھا ٹول کارونے اولتا دی چلاو تصویلی دی چستا دا ثواب او دا بخلو دا دی خلق شتے کنا اول دی مور او پلار دی سنگ پا جون باندی حق نو پس دا مرگ نیم حق دی تا تداغی خبر معلوم دی ادا درگاونه تدا سی معلوم دی چه اسی اسی نخی دی پکڑی دی خواه چرت مسلمانان و چرت داخل انما یتذکر اولو الالباب بیشکا عبرت اخلی دی قرآن ناکو عقل مند چه عقلو نی صفائی کچرم اچرو تنیت لی خواه صفا عقل اغی توی چې هغه د نور خلق دا خبرې او دا شیزونه دماغ ولنی خراب کړی ښا ناغه تصفا عقل وی لب حلل الباب الله یو خلق د قران نه عبرت اغستې شي اجه کوم عقلونه مسخ شوی دی شملو ماستو شکرانو نظرانو دی سدنو والی دی کنا اغی عقل کی پوہ نئی اغی عبرت نشی حاصل ہو لکھا تدولو الالباب خلقو کار دی چی دا بچپن نے ذہن سفارا اور اللہ اغا دا ادایت ارادہ کلی نو بس اغی تا خبر مسئلہ معلوم شی ہو او غی په لګ خواره او لګ مهنت سره داسې شي ته به ته حیران یې را دومره دی وړو کې لګ تا ګوراو دی سبق ته ګوراو دی علم ته ګوراو دی مسلو ته ګوراو دی یاداشت ته ګوراو ولي وای اولو الالباب دی کنه تنه پی جن اولو الالباب دی ته الله هدایت کوي دی ته الله خپل رڼا ورکړي د قران او سنت آخر.